Sziasztok! Sziasztok! Itt vagyok, megjöttem. Már régen? Nem régen, nem. 5 perce. Hoztam. Velem, fáj a lábam is benne. Hány darab? Ki? Hogy is hívják? Szappan. Szappan, ha? Az az. Mennyit mondtatok? Én nem tudom, én egyet sem mondtam, mama tudja. Mama, hány szappant mondtál az Attilának? Négyet vagy ötöt? Négyet, akkor adok négyet. No. Hogy ötöt adják nekem mindegy, hogy akar. Amennyit hat. Majd beszélhet. Hatoninál darabja, az van fajta. 5-től 6-30, akkor 300 milliárd. No, ötöt adjak. Ez hat. Ez öt. Öt, no, jó van már. Milyen fajta? Több fajta is van. Ez mindegy kever. Négy fajtát adja. Ajá, megnézem, hogy keverte. No. Ez kék, ez rózsaszín. Mit intézték? Mit hoztál még? Hát beszéltem velük, már sem hoztam, szappan csak. Most mit mondta? Hát mindegy, egyfajták vannak csak. Na, azt mondták, hogy ha kölleg, akkor felvesznek, augusztusban tudom meg. Nem nagyon igen a semmi. 530, 300 dinár. Ja, nem 300. Ha mennyi? 295, mert 59 volt. Jaj, ne cizsiát, hogy amit meg is tudom a számlátokat. Ne hagyjál számlát. Azt mondd meg, hogy én mondom anyunak, hogy hozzász a spiráltisztát. Nem volt akcióban mostan. Nem volt. Na, sok volt. 2000 volt kilója. Jó. Ez nem, mondd be akkor. Szappan lett. Majd hozok máskor, ha lesz akcióban. Ha bemegyek a behínak. Vagy egyáltalán. Okoskodtak, hogy akreditált egyetemnek kellene lennie. És? Nincsen akreditált egyetem, csak főiskola van. Főiskola, de nem, vagyis így struktúrni, hanem akadémiai kell legyen. Ne. Nem tudom, mit okoskodnak. Akik miért tanítanak, a nyugdíjasok, azonnal melyek, hogy is hívják, ok van meg. Egyetem sem nincsen, hogy is hívják sima technikusok. Hogy a francia van bent a technikusok? Más nagy tanár hiány volt. És akkor sima a technikusokat, a gyári munkásokat raktak be, a fele gyári munkás, aki bent van, és ő mindig tanít 40 év óta. Sima gyári munkások vannak bent. Képzeld el? Én nem tudom, mit szórakoztatnak. Kicsesz is az egészen. Hát ez mindig jó. másképp, másképp. Ettél valamit reggel óta? Ah, nem ettem volna, vettem. Miatt nincs? Mit vettél? Ah, csokoládét. Mindjárt visz egy 100 dinárost, ha van nála. Van. Akarsz, hogy kivjátod? Nézd. Madár tejet, igaz, nem hideg? Ah, nem, megyek most, mert nagyon nyomja, szorítsa a lábamot a cipő, le akarom már veletni otthon. Jó. Vissza nem akarom húzni, nagyon fáj a lábom benne. Nem kellett volna mégse, csak a cipő. Hát az vettél, az mégis úgy fáj benne. Ah, fáj. Pedig jó néz ki a lábadon. Jó néz ki. Jobb, mint a patika. Jobb. Sokkal jobb néz. Jobban néz ki, elegánsabb. Elegánsabb, így van. Nem volt sok 900 dinári abszolút. Nem. Megérte a 900. Elvegyedik a felfónak javasolni. Kellett volna mondani egy kérdezni, hogy mi van még akcióban. Vannak kisebb számok, van olyan 47-es, 46-osok. Le kellett volna venni egyet neki is. Lehet, hogy jó lett volna valamelyiknek. A Ferikán 45-öset. Elfelejtette neki mondani. Lehet, hogy van még a bódban. És egy kis pat. Mékon talpú cipőjázolójába. Össze, vissza. Van már itt a balokházal itt már autó? Nem. Itt az elég kettő összeütközött. Akkor hát gyújtott. Na mindig összeütköznek itt a kis utcának. Mi? Tavaly is ütközött, meg tavaly előtt is. Mindig ütköznek. Egyik az majdnem bement ott az ajtón, ahogy... Akkor az uram kinézett, a kutya elkezdett ugatni. Akkor azért vannak ott a nüveg szilánkok? Mi? Azért vannak ott szilánkok. Ott éppen. Ott. Látom, szilánkok ott vannak. Az egyik majdnem bement az ajtó. Ott van. Én nem tudom, mi a fenének. De nem olyan nagyon... Akkor nem lett vele rendőrendőt, hogy kérdésében. Rendőrök voltak? Hát aztán a rendőrök, én ezt nem vártam. Nem, hazafelé mi? De megyek hazafelé, megyek a cipőbe. Nem fognak. Assess.